yazıldı şiirler ve tütsülendi gökyüzü. Bu toprağın var her yerinde kahramanlık öyküsü. Adanmış hayatları cesaretiyle yoğurdu. Tabiat anne bin bir çakala hep bir aslan doğurdu. Pes etme kabullenme zor da olsa şartların. Hiçbir nefer hiçbir nefes orada havlu atmadı. Konuşsun kahpeler, tarihim cevap verir. Benim kahramanlarımı Hollywood yaratmadı. Bilirsin bu yerlerde yalnız kalır doğrular. Türkçe rapte dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Mavi gözlü bir devin asaleti var kanımda. Bu yüzden de ezilirsin karakterimin yanında. Sisteminiz oyunsa ben de oyun bozanıyım. Çatlamış bu toprağın serseri bir ozanıyım. Severken Mevlana'yım, söverken Nevzen'im. Ben Bolu'da Keroğlu'yum, Sivas'ta Veysel'im. Dost dost diyene geri gelsin her sarılı. Dost dost diyene geri gelsin her sarılı. Benim sadık yarım kara toprağı. Benim sadık yarım kara toprağı. İsterim ki çok geç olmadan dağılsın bulutlar. Bugünlerde memleketin dört yanında kaos var. Başladığın telmaşa bak, caddelerde kargaşa. Beyinlerde error ve sokaklarda terör var. Biz barışçıl bir toplumuz, istemiyoruz savaş. Siyasette kavga olabilir, konu vatansa arkadaş. Ankara'nın bebesi ve Karadeniz kuşu. İzmir'in nefesi takar bele kuşu. Emekçi insanımız pırlanta yürekli. Kömür deyip geçme çocuk, yer altında ömür var. Unutma unutturma zor geçen bu günleri. Kim olursan ol Adem, sonunda hep ölüm var. Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime. Zalimlere sövmek benim için dönüştü ayine. Asırlardır dervişlerim söylemekte gafile. Kıldığın namazda nafile, kulak kıyıdıysan. Dost dost diyene geri gelsin her sarılı. Dost dost diyene geri gelsin her sarılı. Benim sadık. Nardadır bak, saçta değildir. Keramet baştadır bak, taçta değildir. Her ne arar isen, hadi kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de ya da haçta değildir. Dost dost diyene geri gelsin her sarılı. Dost dost diyene geri gelsin her sarılı. Benim sadık yârim kara topraktır. Benim sadık yârim kara topraktır. Burası Anadolu. Yok öyle.